kabla ya nafikiri adhana iko mbali, tutakuwa tunamalizia kipindi chetu hichi kwa kuangalia yale mambo ambayo tunasema ni tanbihu, utanabahisho. Kwa hivyo leo utanabahisho wetu utakuwa unaandamana na masala yafuatayo. Kuna mambo ambayo Waislamu wameacha, na mara nyingi huwa tunazungumzia mambo hayo, minas sunanil mahjura au minas sunanil matruka, suna ambazo zimeachwa, zimehamwa, zimegurwa. Kwa hivyo leo tutaangazia kuna mambo manne kwa kila baada siku 40. Sunna hii imeachwa. Kuna mambo manne yatakikana kila Muislamu ayafanye kila baada ya siku 40. Hii ndio kabisa hatunayo kabisa. Sasa tunakumbushana, jamani, kuna mambo manne Mtume kayaagiza kila baada ya siku 40 uyafanye. Sasa je, usali, ufunga? Yani tunangangana vizuri sana katika ufunga. Ni jambo la kheri tusema, kwa sababu thawabu zake zimeelezwa vizuri. Lakini haya mambo mengine mbona tunayapuuza? Hatuyatekelezi. Kwa hiyo ukumbusho huu utakuwa kuwafahamisha watu kwamba kuna mambo manne Mtume ameagiza yafanyike, mtu ayafanye kwa kila baada ya siku 40. Hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, ambayo hadithi hii akhrajahu Imam Muslim katika sahihi yake. Anas bin Malik radhiallahu anhu qala, amesema wuqita lana, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea muda maalumu. Wuqita lana, ametuwekea wakati maalumu, kwa maana ile kipindi, muda, ikifika muda huu, ikifika muda huu. Wuqita lana, ametuwekea muda maalumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakati maalumu, fi katika mambo yafuatayo. Kuna mambo manne. La kwanza ni kasu shari, kukata masharubu au punguza masharubu. Ila kwanza kasu shari, kukata masharubu. Kwa hiyo mwanamume anakuwa na sharubu. Sasa hizi sharubu Bwana Mtume sallam ametuwekea muda maalumu kuzikata. Na hapa ukisoma katika vitabu vinavyozungumzia habari hii, wazungumzia kwamba sharubu za katwa, za punguzwa, na hazinyolewi. Hazinyolewi. Nafikiri ni somo ambalo tumelifafanua sana katika darasa la alfajiri. La kwanza. La pili ni taklimu al-atfar. Bwana Mtume sallam ametuwekea muda maalum kukata kucha. Kucha hizi kucha, na inapozungumzwa kucha ya kusiliwa, kucha za mikononi na kucha za miguuni. La tatu ni natfi al-ibt. Kwa Kiswahili tutasema ni kunyoa makwapa. Anatfu, anatfu maana yake ni kuvuta au kunyofoa, lakini lazima kunyoa makwapa. La nne ni halqul ana, ni kujizafisha, kwa maana kunyoa sehemu za siri za mbele, sehemu za siri za mbele. Basi Bwana Mtume ametuwekea wakati maalumu wa kunyoa. Hapa kuna halki, yani ni kunyoa sehemu za siri, au inaitwa lugha nyingine istihdad. Akasema Anas bin Malik radhiallahu anhu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yani kwa maana alla natruka akthara min 40 lailatan, tusiache kufanya mambo haya mambo manne zaidi ya siku 40. Alla natruka akthara min 40 lailatan, tusiache kupunguza sharubu, kukata kucha, kupunguza yani kunyoa makwapa na kujisafisha sehemu za siri za mbele zaidi ya siku 40. Kwa hiyo hapa ndipo tuliposema kwamba kuna mambo manne ambayo Waislamu wameacha yanafanyika kila baada ya siku 40 mina sunna ni maturuka. Na hili ni jambo ambalo mimi nafikiri haina haja tupefurani sana, wewe mwenyewe unajijua. Tangu nilipoingia huu mwaka wa miladia 2021, emjifikirie wewe mwenyewe, vuta kalenda lini lini lini. Almuhimu kila mtu anajijua mwenyewe. Sunna hii imeachwa sana kabisa, imeachwa. Sasa mambo haya ndugu zangu wa Islam, mara nyingi huwa hizi sunna hizi wasana sunna tu hiyo inaikwa pembeni, sunna inaikwa pembeni, baadaye zile sunna zinakuwa zinakuwa rundo la sunna zimeachwa. Na nini matokeo yake? Matokeo yake ikiwa utaacha sunna, bidaa inachukua nafasi. Kwa sasa bidaa zinaingia sasa, kwa vipi? Kwa sababu umeacha sunna. Kwa hizi siku 40 ni siku ambazo Bwana Mtume sallam ametupa piga ua kwamba mtu akifika siku hizi 40 afanye mambo haya. Tutamwangalia Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika sharh ya Riyadhus Salihin, akawa alipokuwa akifafanua hadithi kama hii ili tupate fawaida ndani yake. Akasema Sheikh Uthaymeen katika mujallada wa 3, kama mtu atakuwa na kitabu kama hiki ukarasa nambari 359, anasema ya kwamba al-istihdad qasu shari wa taqlimu al-atfar nadfu al-ibit fa innaha la tutrak fawqa 40 yawman. Mambo haya manne basi hayaachwi zaidi ya siku 40, kwa maana kukata kucha, kupunguza sharubu, kujinadhifisha sehemu za siri na kunyoa makwapa, mambo haya hayaachi zaidi ya siku 40. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallam wakati li ummatihi amewekea wakati maalum umma wake, bi alla tatruka hadhihi al-ashya'a, wasiache mambo haya, fauka 40 yawman, zaidi ya siku 40 ikawa mtu hajakata kucha kabisa. Ni kwamba watu wengi hawakati kucha mpaka ifikie hatua labda kama mtu amepata almar'atu salihah, mke mwema ni yule ambaye alikuwa anamchunga mumewe ndani ya nyumba, na vile vile anapotoka ndani ya nyumba na yeye mwenyewe anajihifadhi. Sasa mume anapotoka ndani ya nyumba, basi mke huwa na ile hali ya kumtazama mume zaidi, kwamba huyu mume wangu huko anapokwenda asiende kanitia aibu. Emu babali, subiri, emu nyosha mkono bwana, unakucha namna haya bwana, lete nail cut. Kwa hiyo mke anakukata nyosha mguu na mafuta ujipake, anakwenda sasa, huyu ndo mke. Sasa mtu hakati kucha mpaka mkewe ndo amwambia, tena hiyo kuna nehi na kinehi. Hii kinehi sasa, kucha utafikiri mnene. Sasa ninavyotakiwa ni kwamba wewe mwenyewe unaji count kwamba siku 40. Kwa hivyo Sheikh Uthaymeen anasema haifai kwa maana mtu kuacha vitu hivi zaidi ya siku 40. Anasema falaha muddatun mahduda, vitu hivi vina muda uliowekewa mipaka, la tatajawizha, ni kwamba usipindukie muda huo zaidi ya siku 40. Wa ahsanu ma yakunu fi dhabti al-40, na Sheikh Uthaymeen sasa anatoa rai ni rai fikra, anasema njia nzuri ya kudhibiti hizi siku 40 ili uzipate, kwamba kila siku 40 nikate kucha, kila siku 40 nipunguze sharubu, kila siku 40 nikate makwapa ninyoe makwapa, kila siku 40 nijinadhifishe sehemu za siri. Njia nzuri ya kudhibiti antaj'ala waqtan muayyanan, ni kwamba jalia wakati maalum. Mathalan, mfano, taqul, wasema hivi: awwalu jum'ati min kulli shahr, Ijumaa ya mwanzo ya kila mwezi nitakuwa ninafanya mambo haya manne. Ijumaa ya mwanzo ya kila mwezi nitakuwa ninafanya mambo haya. Akumu bi amali hadha, hadha hili linapelekea la tansa, linakupelekea hutosahau. Liannahu ahyanan yansa al-insan, kwa sababu mara nyingine mtu anaweza akasahau. Warubama yamdi 40 yawman, 40 yawman, na inaweza katokezea mtu akapitiza zaidi ya siku 40 akaenda mpaka 50 yawman akawa bado hajakumbuka. Lakini ukunapo wa idha ja'alta shay'an mu'ayyanan bi an taqula mathalan awwal jum'at, itapokuwa umeweka muda maalum kwamba kila Ijumaa ya mwanzo mimi nitafanya kazi hii ya kukata vitu vinne hivi, basi itakuwa ni rahisi kwako. Sasa ukisema Ijumaa ya mwanzo, hii shaka anasema ni mfano, lakini inawezekana mwenyewe ukajipangilia kwa mujibu wa ile kitu chako, sema mimi bwana ikifika tarehe 30 miladia, kwa sababu ndio siku ya kupokea mshahara hiyo. Ukiingia kimshahara, basi jambo la mwanzo natafuta naset iko wapi. Sasa kila ukipewa mshahara unakumbuka, mshahara nimepata. Sasa unapelekea kwamba unakuwa unakumbuka kwa urahisi. Lakini kwanza tu kusema kwamba sikushika siku 40 mimi nitanya, zitakuja zinapita hizo miezi miwili unasahau. Lakini ukijiwekea kalenda maalum au viselula hivi, simu hizi, kuna programu za mtu anaweza akaweka download ili kumremind jambo. Kwa hivyo anajua kwamba hapa bwana leo nimeshafanya usafi mpaka tarehe fulani itakuwa siku ya 40. Basi tuna kalenda huko na hii program, basi ikifika inalia alarm tap tap tap tap, akiangalia kujinadhifisha, kujinadhifisha, kunywa makwapa. Kumbe naona. Kwa hiyo ina maana weka kitu maalum cha kuweza kufahamisha hivi. Anasema Sheikh, ukiacha hivyo basi utapitisha mwezi, utapitisha mwaka, utapitisha yani iwe mpaka siku ambayo labda pengine kwa wale ambao wenye ile hali ya kwamba mimi bwana nikipata mazina nitaoa, hata mpaka siku ya harusi nyingine ndio mtu tena anaanza kupata kuchana nini vipi anajua ile harusi yangu kesho bwana anaenda kuongeza mazina. Weka siku maalum katika hali hiyo. Anasema lakini Sheikh, walakin, lakini hadha laysa bisunna innama huwa min ajli dhabt alwaqt li fi'l sunna wa huwa an la tatruka fawqa 40 yawman. Lakini mtu asikia akapelekea kwamba Ijumaa ya kila mwanzo wa mwezi ndio itabidi mimi nijisafisha, asema Sheikh, usio kaliwekea kwamba hii ni sunna, hii ni kwa lengo tu la kukusaidia wewe kudhibiti ule muda wa siku 40. Kila siku 40, kila siku 40, kila siku 40. Sasa kuna kitu ambacho kipi kitakufanya uwe wepesi kukumbuka. Kwa hiyo isije kafahamika, Sheikh anasema ikawa mtu kila mwanzo wa mwezi, afwan, kila Ijumaa ya mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo hapa nafikiri ikawa Sheikh amemaliza umuhimu wa maelezo haya. Almuhimu ni kwamba Muislamu atengeneze utamaduni huo wa kila baada ya siku 40 ajinadhifishe katika maeneo hayo ambayo yalikuwa yametajwa, ni miongoni mwa sunna ambazo zilizokuwa zimeachwa. Lengo ni kukumbushana. Naam, kuna swala hapa mtu kaliuliza, ni swala ambalo akasema halina faida sana, halina faida sana, isipokuwa tu labda mtu kapenda kukuuliza. Anasema muulizaji, je, kunyoa nywele za sehemu ya siri ya nyuma haifai? Yaani nilikusema kwamba ni swala ambalo halina faida yote. Sasa labda mimi nitamjibu tu kama ilivyo alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika hii sharh ya Riyadh as-Salihin alikuwa akifafanua hadithi ambayo kama hii tuliyosoma sasa hivi, lakini imekuja katika sigha ifuatayo. Hadithi ya Abi Huraira ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema alfitratu khamsun, au kasema au khamsun min alfitra, kuna mambo matano ni katika fitra. Yani fitra ni ile ni tabia, yani kimaumbile, natural, kwamba ni mambo ambayo mtu hawezi kuepuka, hawezi kuepuka. Sasa katika vitu hivyo vitano ambapo ni fitra, ni kwamba ni maumbile ya mwanadamu, na kwamba Mtume ametoa maelekezo pafanyike katika masuala hayo, akataja la kwanza al-khitan katika hadithi nyingine ya Abi Huraira mutafakun alayhi, na la pili al-istihdad, tatatu taqlimu al-adhfar, la nne nafhu al-ibd, na la tano qasu al-shal. Yani al-khitan kwa kusudia ni masuala ya kutahiri. Haya ni mambo ini ya fitra, ni mambo ya kimaumbile, kwamba mtu akizaliwa basi ni automatically ni kwamba atahiriwe. Kukosa kumtahiri ina maana unamtoa katika ile maumbile yake. Na jambo jingine akataja Bwana Mtume al-istihdad. Al-istihdad ni kunyoa sehemu za siri, ambao katika yale mambo manne aliyoagiza Mtume kila baada ya siku 40 kule imekuja ni halqul ana. Sasa huyu muulizaji tutamjibu kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen, anasema hivi al-istihdadu yani halqul ana, kunyoa sehemu za siri. Sasa nini maana yake? Wal ana tu hiya ash-sha'ru al-khushn alladhi yanbitu hawla al-qubr, ni zile nywele ambazo mara nyingi zinaota rafraf. Wapi? Haula al-khubut, mbele, kwenye sehemu za siri za mbele. Kwa hiyo anasema shekhe, wa huwa min alamati al-bulugh, na hii ni moja katika alama ya kubaligha kwa mtu. Ikifikia mtoto wa kiume, mtoto wa kike aota nywele za mbele katika sehemu zake za siri, basi ni alama ya kubaleghe kwake. Fa min alfitra, basi katika makimaumbile, an yukhlaqa alinsanu hadha ash-sha'r, kwamba mtu nywele hizi azinyoe. Akasema shekhe, liannahu idha tala farubbama yatalawathu bin najasa min asfal au min alqabl ويحصل في ذلك وسخ وقدر. Na inapo itakapokuwa ni refu, sasa nywele hizo tayari zimekuwa refu, basi matokeo yake zitakuwa na ile hali ya kukutwa na najisi chafu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Itakuwa manywele yale sasa yana uchafu mtupu. Kwa nini? Kwa sababu hayakunyolewa. Walianahu madharru, na yanaleta madhara manyole hayo. Wa in kana ba'd an-nas mithl al-baha'im, na kuna baadhi ya watu wanakuwa kama vile wanyama, magombe na mabeberu na manini. Sasa wanakuwa sampuli hizo, wengine wanasema msitu. Jamaa na msitu ule. Sasa nafikiri swala liko wazi, unyoaji wa sehemu za siri za mbele ni wazi. Sasa kama ingelikuwa kuna umuhimu wa sehemu za tingetajwa. Kwa ndo mara nyingi watu wajaribu kuangalia sharhe za wanazuoni na kusheresha kitu, sheresha kitu kwa swala lake bwana. Ni tuseme kama ni swala la uzushi, tunalita ni swala la uzushi. Naam, tutasimamia hapa kwa leo inshallah. kabla ya kusali kama kuna suala lolote jingine mbali na hili, wala tafadhali.